autonomii i niezależności państwa i kościoła. Inicjatywa Sojuszu to pogłosie m.in. sprawy dyrektora jednego z warszawskich szpitali, profesora Bogdana Hazana, który odmówił wykonania aborcji mimo wskazań medycznych związanych z wadą płodu. Polska chce być dobrym sojusznikiem USA, zapewniał prezydent Bronisław Komorowski w ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie, gdzie wczoraj świętowano amerykański Dzień Niepodległości. My chcemy być dobrym sojusznikiem, chcemy czuć bliskość Stanów Zjednoczonych, chcemy współpracy, chcemy wspólnie budowanego lepszego świata opartego o zasady wolności. Amerykański ambasador Stephen Mull podkreślał, że Polska jest jednym z najlepszych sojuszników Stanów Zjednoczonych. Czujemy to tym bardziej, że w tym roku świętujemy 25-lecie na nowo wolne Polski. Polacy po raz kolejny dokonali cudu nad Wisłą. Stany Zjednoczone są dumne, że mogą ten cud wspierać. Podczas uroczystości w ambasadzie marszałek Senatu Bogdan Borusewicz odebrał amerykańską nagrodę imienia Jana Karskiego. Tę nagrodę przyznano KOR-owi, czyli Komitetowi Obrony Robotników. Kolejne zamieszki w Jerozolimie. Trzeci dzień z rzędu Palestyńczycy walczą na ulicach z izraelską policją. Nowe starcia wybuchły po pogrzebie 17-letniego Palestyńczyka. Eksperci obawiają się, że może dojść do wybuchu kolejnej intifady, czyli palestyńskiego powstania przeciwko Izraelczykom. Tysiące Palestyńczyków wzięły udział w pogrzebie 17-latka zamordowanego prawdopodobnie w odwecie za śmierć trójki młodych Izraelczyków. Jesteśmy tu, by wesprzeć rodzinę tego młodego chłopaka zamordowanego przez izraelskich osadników. On nie zrobił nikomu żadnej krzywdy. Po pogrzebie znów doszło do wielogodzinnych starć Palestyńczyków z izraelską policją we wschodniej Jerozolimie. Wściekli Arabowie obrzucali funkcjonariuszy kamieniami i koktajlami Mołotowa i palili opony. Rannych zostało kilkadziesiąt osób, w tym 13 policjantów. Kilka dzielnic Jerozolimy jest sparaliżowanych. Palestyńczycy atakowali także pobliskie izraelskie osiedla. Wciąż niespokojnie jest także na granicy Strefy Gazy z Izraelem. W kierunku Izraela poleciało kilkanaście rakiet, a izraelska armia w nocy zbombardowała kilka celów, które miały należeć do Hamasu. Władze Izraela kolejny raz zaapelowały do Hamasu o uspokojenie sytuacji. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To już drugi wakacyjny weekend z ograniczeniami ruchu dla ciężarówek. Samochody o masie całkowitej przekraczającej 12 ton nie mogą jeździć od 8 do 14. To dobra wiadomość dla kierowców innych samochodów. Wzorem lat poprzednich w wakacyjne weekendy będzie po prostu łatwiej poruszać się po drogach. Tłumaczy rzecznik Inspekcji Transportu Drogowego Alwin Gajadur. Zaznacza też, że zakaz nie dotyczy wszystkich ciężarówek. Mogą się poruszać pojazdy, które przewożą artykuły spożywcze, żywe zwierzęta, paliwa płynne, pojazdy pracujące na potrzeby budowy dróg i mostów. Szczegóły znajdują się w specjalnym rozporządzeniu, a za złamanie zakazu grozi kara do 500 zł. 61 hot dogów w 10 minut. Właśnie tyle zjadł ich wczoraj Joey Chestnut i po raz ósmy z rzędu wygrał konkurs organizowany tradycyjnie w dniu amerykańskiego Święta Niepodległości. Nie udało mu się jednak pobić ubiegłorocznego rekordu. Wtedy zjadł o 8 hot dogów więcej. Tłumaczył teraz, że nie mógł złapać swojego rytmu. To był serwis Trójki. Przyszedł na konkurs najedzony. No jak tak można? Tomasz Gorazdowski. Dwa ćwierćfinały Mistrzostw Świata, dwa oblicza piłki. W pierwszym było bez polotu, bez wielkich emocji i ledwie jeden gol. W drugim gole były trzy, ale emocji, sytuacji podbramkowych i zaangażowania było, jakby ich tych goli było 10. Jako pierwsi w półfinale zameldowali się Niemcy. Wygrali z Francuzami 1-0. Komentatorzy w Niemczech mówią o zasłużonym zwycięstwie, ale też historycznej decyzji trenera Joachima Löwa, który w trakcie turnieju mocno zakręcił kadrową karuzelą i zmienił ustawienie drużyny. Opłaciło się, bo Niemcy zaprezentowali się dużo lepiej niż w słabym meczu z Algierią. Zadowolenia nie kryją niemieccy kibice, którzy w centrum Berlina tłumnie dopingowali swoją drużynę. Francja to bardzo trudny przeciwnik, jedna z najmocniejszych drużyn na tym turnieju, dlatego bardzo się cieszę, że wygraliśmy 1-0. To czwarty z kolei awans Niemców do półfinału piłkarskich Mistrzostw Świata. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. W drugim meczu Brazylia pokonała Kolumbię 2-1 i naprawdę było na co popatrzeć. Pierwsza połowa pod dyktando gospodarzy. W drugiej Kolumbijczycy rzucili się do odrabiania strat. Trochę skrzydła podcięła im druga bramka strzelona przed Davida Luiza. Ta pierwsza zdobyta była już w 7 minucie przez drugiego stopera Thiago Silva. Kolumbijczycy w końcu zdobyli gola z karnego, którego wykorzystał Rodriguez. Został liderem klasyfikacji strzelców. Neymara zniesiono na noszach z boiska, jak informuje Reuters, już w mundialu nie zagra. było dość brutalnie. Pierwszą żółtą kartkę sędzia pokazał dopiero po 40 faulu w meczu. W półfinale zatem Brazylia zagra z Niemcami. Dziś mecze Holandia-Costa Rica i Argentyna-Belgia. Do Brazylii, gdzie grają Argentyńczycy, ma przyjechać nawet 100 tysięcy kibiców Albicelestes. Ci, którzy wczoraj wieczorem zasiedli w Ergo Arenie, przedkładają siatkówkę nad piłkę nożną. Polska-Iran w Lidze Światowej. Trzeba było wygrać i wygraliśmy. 3-1, choć po bardzo zaciętym meczu. Dawid Konarski. Na pewno trochę zeszło z nas ciśnienie, myślę, po tym drugim secie, bo pierwszy set to pominęło, bardzo słabo zagraliśmy. W drugim końcówku udało nam się przełamać i myślę, że to dało nam takiego pozytywnego kopa na tą trzecią i czwartą partię i cieszę się bardzo właśnie z wygranej i z 3 punktów. Irańczycy awans mają zapewniony, Polska korespondencyjnie walczy o drugie miejsce z Brazylią. Dziś trzeba wygrać po raz drugi i liczyć w niedzielę na Włochów, że pokonają mistrzów świata. W Wimbledonie w sobotę finał pań, w niedzielę zagrają panowie. W sobotę Kwitowa z Bouchard, w niedzielę znowu finał marzeń Djokovic-Federer. Serb pokonał wczoraj Bułgara Dimitrowa, Szwajcar Kanadyjczyka Raonicza. Przed nami upalny i słoneczny dzień. Dobra wiadomość, panie redaktorze? Ale się ucieszył. Ale na zachodzie kraju zachmurzenie wzrośnie. Do umiarkowanego, nawet dużego, miejscami spodziewany jest przelotny deszcz i burze, lokalnie nawet z gradem. Temperatura od 25 stopni w Suwałkach, 26 w Bydgoszczy i Białymstoku, 27 w Koszalinie, Gdańsku, Olsztynie, Łodzi i Zakopanem, 28 w Szczecinie, Poznaniu, Warszawie i Lublinie, 29 najcieplej we Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie. Rzeszowie, tak będzie w ciągu dnia, a teraz jak jest? Dla wszystkich radiosłuchaczy, samego rana, piękny dzień dobry. To jest Jeleniej Góry, gdzie pogoda się akurat nie może zdecydować i pada deszczyk i świeci słońce i w końcu nie wiadomo, czy się ubrać tak, czy tak. Ale umawialiśmy się kiedyś, że kończymy wypowiedź z Jeleniej Góry dla Trójki i tu imię i nazwisko. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Raz i dwa. Gotowy na rozgrzewkę? Dobrze się przygotuj, bo czeka cię bieg do Lidla po buty do biegania. Bo teraz w Lidlu lekkie i bardzo wygodne buty do biegania, damskie i męskie, z wielowarstwową pochłaniającą wstrząsy podeszwą, z systemem wentylacji Airstream Sys i systemem stabilizacji śródstopia za jedyne 66 zł. Buty do biegania w Lidlu tylko za 66 zł. W takich butach to dopiero będzie bieg. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 7, ale generalnie bardzo serdecznie słuchaczowi dziękujemy za korespondencję pogodową. 22 i 7 trójek, ranek małpa polskieradio.pl, 71335. Pan Piotr jeszcze napisał, że zepsuliśmy mu weekend, no bo właśnie się musi tłumaczyć żonie, że zataił przed ślubem fakt ślubu kolonijnego. Jakby coś to nasza wina oczywiście. W 1975 roku na obozie wioślarskim, gdzie wszyscy byli non-stop głodni, pod osłoną nocy włamaliśmy się do namiotu gospodarczego i ukradliśmy słoik dżemu. No i w tych ciemnościach zajadaliśmy się oczywiście jedną łyżeczką, 6 osób, słoik dżemu, wyżerka niesamowita. No i tak jemy, jemy i kolega mówi, ale coś tak strasznie dużo pestek w tym dżemie. Zaświecił latarkę, zaglądamy do słoika, a tam trochę mrówek jednak była. Powtarzam, lepiej nie widzieć. Po omacku jest zdecydowanie wygodniej. Thank you. Prawie 15 minut po siódmej, kolonijne wspomnienia jakieś się nam zaczęły. Złego kolegę traktowaliśmy ręcznikiem, tak zwaną marchewą. Potem obowiązkowo bajka z delfinem Umem. A, kto jeszcze pamięta delfina? I dyskoteka z AC/DC rano jak w wojsku, ale było fajnie. I nikt nie narzekał na jedzenie. To jeszcze jedno ze wspomnień. 71335. Miłosne wspomnienia. No bo właśnie, wakacje, pierwsza miłość. Do tego wrócimy i to już niedługo, za 2,5 minuty takie wspomnienie się pojawi. We'll be right back.

się sam każdego dnia. Jeszcze list od pana Przemysława. Ja na obozie pamiętam poranną walkę o kanapki z dżemem. Jakoś zawsze było mało, więc akcja. Palec do ust, właściwie na język, potem moja. Język moja, język moja. O, robiło się takie rzeczy. Pani Moniko, pamięta pani coś takiego? Takie walki o kanapki? Tak, też takie coś pamiętam, ale ja chciałam się podzielić. Byłam na wędrówce po Tatrach z moim chłopakiem, obecnym mężem. To był 88 rok, dostaliśmy dowody osobiste i pojechaliśmy bardzo dorośli w Tatry. Chodziliśmy po Tatrach, zeszliśmy z Doliny Pięciu Stawów do Doliny Roztoki, do schroniska. Pełno wiary, zarezerwowaliśmy sobie te prycze piętrowe, weszliśmy na dwór, usiedliśmy na ławeczce, jeszcze jemy pozostałości ze śniadania, a tu nagle ryk, a tu nagle kwik, ludzie uciekają, idzie niedźwiedź. Idzie niedźwiedź, rozpędził nas, my się schowaliśmy, a to niedźwiedzisko usiadło na ławce tam, gdzie ja siedziałam. Położyło łapy jak człowiek na stoliku i zaczęło jeść moje śniadanie łącznie z papierkiem. I tyle wyjęliśmy z tej kolacji, a do tego przyszła mama jego, jak zaczęła wyzywać. Co ty tu robisz? Jesz ludzkie jedzenie, dała mu po łbie, przepędziła. No i znowu za 2-3 godziny niedźwiedzina przylazła, znowu zaczął ryczeć, znowu zaczął jeść ze śmietników. Spodobało mu się. Podobało mu się bardzo, ale mama wiedziała, co się święci. A mianowicie święciło się to, że on się nauczył tylko jeść ludzkie jedzenie. I musiała mu robić kanapki. Tak. I kiedyś tam jesienią, zimą właściwie to już było, słyszę w Trójce, bo tylko właśnie wasze radio słucham, że niedźwiedź Doliny Roztoki narobił tyle ambarasu, przestraszył ludzi w schronisku, musieli się zaryglować, musiała przyjeżdżać pomoc, wybił szyby, bo szukał jedzenia. No i niestety przyjechał weterynarz, uśpił go i przywieźli go do zoo. I tak się skończyła historia naszego niedźwiedzia. A wszystko przez pani kanapki. A wszystko przez moje kanapki. Tak mu pachniały. Dziękuję bardzo pani Moniko. Pozdrawiamy. Proszę bardzo. Miłej wakacji życzymy. Do usłyszenia. Dziękuję. Do widzenia. Specjalna strefa ekonomiczna. A zapraszam Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się okazuje, osobom o narcystycznej naturze łatwiej zostać szefem niż tym, którzy tej cechy nie posiadają. Nie oznacza to jednak, że są oni dobrymi liderami czy organizatorami pracy. Wręcz przeciwnie. Do takich rewolucyjnych wniosków doszli naukowcy z norweskiej szkoły biznesu. Przebadali oni ponad 3000 kandydatów aplikujących na kierownicze stanowiska w armii. Najlepiej na rozmowie kwalifikacyjnej wypadli ci, u których później ujawniły się narcystyczne skłonności. Nadmierne skupianie uwagi na sobie pomaga przy rekrutacji, ale przeszkadza w późniejszej pracy, przekonują psycholodzy. Osoby narcystyczne nie potrafią bowiem polegać na współpracownikach, nie mają empatii, nie myślą o innych, bo co zrozumiałe, w tym czasie są zajęte myśleniem o sobie. Jeżeli więc ktoś podejrzewa, że jego szef jest bezwzględny, egoistyczny i pusty, to pewnie ma rację. A teraz ma też na to naukowy dowód. W tym przypadku szefowie są zupełnie zbędni, bo i tak nie mieliby kim rządzić, to znaczy zarządzać. Chodzi o pierwszą na świecie kawiarnię, w której w ogóle nie ma pracowników. Powstała ona w USA w Valley City, donosi The Huffington Post. Tak jak w każdej innej kawiarni, w The Vault, bo tak nazywa się lokal, jest kawa, herbata, przekąski. Nie ma za to obsługi. Obsługą każdy klient jest sam dla siebie. We własnym zakresie musi na przykład zaparzyć kawę, przygotować jedzenie, a później uiścić opłaty zgodnie z cennikiem. Kawiarnia działa od kilku miesięcy, a jej właściciele zapewniają, że jeszcze nigdy nie trafili na nieuczciwych klientów. Co więcej, jak mówią, zwykle po przeliczeniu kasy i towaru, okazuje się, że goście lokalu zapłacili co najmniej o 15% więcej niż powinni. Gołym okiem widać, że zaufanie procentuje. Czekamy więc na pierwszy samoobsługowy urząd skarbowy. Ale taki mógłby działać chyba tylko w Valley City. Ze Stanów Zjednoczonych przenosimy się do Makału. To jedyne miejsce w Chinach, w którym legalnie mogą działać kasyna. Ostatnio jednak ich właściciele mają powody do zmartwienia. Oczywiście chodzi o malejące przychody, które w czerwcu spadły o prawie 4%. Powód? Analitycy nie mają wątpliwości. Chodzi o mundial w Brazylii. Część graczy hazardzistów, zamiast spędzać czas w kasynie, woli zostać w domu i wbijać wzrok w telewizor, śledząc poczynania piłkarskich herosów. Część hazardzistów od ruletki woli też piłkarskie zakłady bukmacherskie. W sumie dla nich wychodzi na jedno. Od zarania dziejów wiadomo przecież, że karne to loteria. To może być przełom w lotnictwie, a na pewno w dziedzinie paliw. Samoloty holenderskiej linii lotniczej KLM na trasie z Amsterdamu na Wyspy Karaibskie od niedawna zasilane są biopaliwem, w tym olejem po frytkach. Firma zapewnia, że to bezpieczne i że nowy napęd spełnia wszystkie normy standardowego paliwa lotniczego. KLM od lat pracuje nad wykorzystaniem biopaliw w lotnictwie. To sprytne zastosowanie surowca ogranicza produkcję dwutlenku węgla aż o 50%. Zużyty olej pochodzi z restauracji i sieci gastronomicznych. A skoro samoloty mogą latać na oleju po frytkach, to czemu nie napędzać nim też samochodów? Wszystko wtedy stanie się prostsze. W tym tankowanie, bo już nie tylko na stacjach, ale też w restauracjach. Specjalna strefa ekonomiczna to Marcin Pośpiech. A jeśli chodzi o wakacyjne miłości. Rok 92, obóz językowy w Zielonce. Wakacyjna miłość przy muzyce Guns N' Roses. Potem listy. Jedna wizyta. Po 16 latach odnajduje mnie i rzucam całe swoje życie. I jesteśmy razem, a listy ode mnie ciągle ma. Tak ktoś napisał. This ever-changing world in which we live in makes you give in and cry. Say, live and let die. Live and let die. Roku miłości. Za chwilę porozmawiamy ze słuchaczką, ale szybko. Szybko o pogodzie. Przed nami upalny i słoneczny dzień, ale na zachodzie kraju zachmurzy się, wzrośnie zachmurzenie, wzrośnie do umiarkowego i dużego. Miejscami spodziewany jest przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. Temperatura od 25 stopni w Suwałkach, 26 w Bydgoszczy i Białymstoku, 27 w Koszalinie, Gdańsku, Olsztynie, Łodzi i Zakopanem, 28 w Szczecinie, Poznaniu, Warszawie i Lublinie, do 29 we Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. No i mieliśmy ze słuchaczką porozmawiać, ale zaginęła nam gdzieś na łączach. Może zadzwoni jeszcze raz. You're wrong. Pani Joanna jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jeszcze wracając wspomnieniami do Kolonii, chciałam opowiedzieć, że kiedy w późnych latach 70. jeździłam na Kolonię, to był tam jeden dzień wyznaczony, na który wszyscy czekali, ponieważ wtedy panie kucharki przygotowywały dla wszystkich dzieci buchty. Buchty to są kluski na parze, które gotuje się nad wielkimi garami, nad którymi rozpostarte były prześcieradła. I wtedy wchodziło się tak po 10, po 12 dzieci, bo po tyle klusek było przygotowanych. Potem wchodziły następne dzieci. Te kluski się jadło albo z jagodami, albo z masełkiem i cynamonem. I to tak krążyło, ponieważ można było zjeść taką jedną, no góra, dwie. I dopiero jak uleżało się troszeczkę w brzuszku i inne dzieci zjadły, można było przyjść na następną turę. I to były najlepsze buchty, jakie ja kiedykolwiek jadłam w życiu. Już nikt nie potrafi takich przygotowywać, jak te panie kucharki, które przyjeżdżały na Kolonię. Pani Joanna, wie pani, co teraz zrobiliśmy? Jest pora śniadaniowa. Kilka osób no, próbuje dziękuję coś bardzo. Zjeść. Może jeszcze ktoś pamięta takie posiłki z Kolonii, ale te były naprawdę wspaniałe. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do usłyszenia. 2-2 i 7 trójek. A jeśli chodzi o wakacyjne miłości, no to o tym jeszcze za chwilę. You feel the love that was once so strong, with no regret to what you did wrong. Should I stay and fight? Can we make this right? An open door. Do I exist to you anymore? 'Cause when I'm talking to you, there's someone else that you give it. I gave you all the love I had, and I almost gave you one more chance. Then you put one in the chamber and shut my heart of glass. This time will be the last. Use me like a pawn. Checkmate, you're done, and then you were gone. Did I move too fast? I thought we would last. Lenny Kravitz z nowym nagraniem za 21 minut 8. Zapraszamy do Trójki. Wakacyjne miłości, kto ich nie przeżywał? Warto sobie o tym przypomnieć, bo już za tydzień pierwsze powroty z obozów, z kolonii. Niektóre dzieci będą się wydawać trochę nieobecne, trochę zmienione. Będą się często zamyślać i bardzo tęsknić. Kupował mi lizaka. Tak. Wtedy miałam 6 lat właśnie. Więcej lat? Nie, no 6. Tak, ja chodziłam do pierwszej klasy. Ustąpił ci miejsce w stołówce? Chyba tak to wyglądało mniej więcej. Zabrał mi bransoletkę wtedy i kłóciliśmy się o moją bransoletkę i później mi ją zepsuł. Tak. Później musiał mnie przepraszać i był dla mnie taki miły. Mówi pan dzisiaj jako dorosły człowiek, że to była taka pierwsza pana chłopięca miłość. Mądra, spokojna, grzeczna, nie krzyczała nigdy. Też mnie lubiłam. Ja marzyłem sobie tam, ojejku, kombinowałem, co to jak to, ale człowiek zaczął bardziej dorastać i no, wyjechałem do Warszawy, poszedłem na studia, pojechałem do Londynu i tam poznałem już teraz żonę. Tego nie wolno lekceważyć, tego nie wolno wykpiwać. Psycholog dziecięcy Aleksandra Piotrowska. Przekazywać sobie na spotkaniach rodzinnych jako dowcipu, że Kasieńka zakochała się i koresponduje na przykład z chłopcem. Jeśli w czasie pierwszych doświadczeń spotkają się ze strony dorosłych z lekceważeniem, no to musieliby być szaleńcami, żeby w przyszłości o analogicznych swoich przeżyciach dorosłych informować. A zatem zobaczcie, nie doceniając tych pierwszych miłości, możemy zamknąć sobie drogę do porozumienia z dziećmi w przyszłości. Ja pamiętam, że moi synowie wracali z wakacji zawsze zakochani, zwłaszcza ten najstarszy. Kiedyś pojechaliśmy z mężem odebrać dziecko z kolonii. Dzieciaki wychodzą z autokaru, wychodzą, a naszego syna nie ma. Patrzę, a siedzi z jakąś dziewczyną na samym końcu autokaru. Wszystkie dzieci się już rozeszły. Zostaliśmy tylko my z mężem i rodzice tej dziewczyny, w której zakochał się mój syn. Próbowali ukradkiem się jeszcze pocałować na pożegnanie. To było bardzo urokliwe, no a potem były SMS-y, były telefony, maile. W następnym roku zakochał się w kimś innym. Prawdopodobnie wyjadę trochę na wieś, w góry, a na razie siedzę w domu i z kuzynką się spotykam. A co z chłopakami? Po wyjeżdżali. Wiem, że mój kolega jeden jest w zoo. Macie już sympatię takich chłopców, którzy wam się podobają bardziej od innych? Nie. Nie przyznajecie się. No ja się przyznam, że ja może mam. A czym on się wyróżnia? Bo jest zabawny. Tak, jak jest mi przykro, to mnie pocieszy. Często jest ze mną. Tłumaczcie, że nie jest stanem chorobowym to, że nie możemy przestać o kimś myśleć, że wpatrujemy się w zupę pomidorową, a i tak widzimy jego oczy z tejże zupy błyszczące, że przed zaśnięciem wraca nam postać tej osoby. Skąd dzieci mają wiedzieć, że tego typu zmiany obserwowane w samym sobie nie są patologią, że są czymś normalnym? Dziewczyny też się troszkę boją chłopaków. No bo jesteście może niegrzeczni. Czasami. Za warkocze ciągniecie? Nie, nigdy. To już zaczyna być też przyjaźń między chłopcem a dziewczyną. Czy to widać? Chyba już widać. Wychowawczyni szkoły podstawowej w Jaśle. Szkoła podstawowa to już jest ten czas, kiedy już się zaczynają te zalążki i zauważanie płci przeciwnej. Dokuczają sobie, czy się uśmiechają do siebie w tym wieku? Już nie to bywa. Nie można tego generalizować. Każdy w inny sposób okazuje sympatię lub uśmiechem, lub złośliwością. Jak to się zaczyna, to chyba się czuje taki magnetyzm. Sobie nie zna się tej drugiej osoby od początku. Jeżeli jest jeszcze młodym, to nie zwraca się uwagi tak naprawdę na nic, bo im człowiek jest starszy, tym zwraca uwagę na więcej szczegółów. Czym się zajmuje, czy ma dom, mieszka, nie wiadomo, samochód. Ale jesteśmy razem do dziś, jest bardzo fajnie. Zdarza się też i tak, że ta pierwsza miłość okazuje się strzałem w dziesiątkę i trwa wiele, wiele lat. O uczuciach nastolatków rozmawiała Ewa Dudzińska, państwo piszą, pani Ada. Rok 84, lipiec, Zakopane. Jadę na 3-tygodniowe kolonie z zapaleniem krtani. Głos ma mnie ciekawy, tak mi się wydaje. Urodę przeciętną i co? I okazuje się, że mój nowy, chory głos jest magnetyzujący. Mam największe powodzenie na kolonii. Ostatni tydzień kolonii niemal milczę, bo moja krtań została wyleczona. Ale ja nie chcę wyleczyć się z okazywanej mi adoracji. Pani Ado, zachrypnięty głos zawsze działa. All you have to do is clap your hands. I know you can cover them. We're all gonna cover them. We're all pretty stoned. Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends are. No to jeszcze jedna... A przepraszam, to jeszcze jedna historia. Było to na przełomie, znaczy w połowie lat 70. Byłem w Bieszczadach w miejscowości Raczkowa. Byłem najmłodszym uczestnikiem kolonii, takiego obozu harcerskiego. I w połowie tego obozu udało mi się znaleźć w lesie hełm żołnierski Wehrmachtu. No i proszę sobie wyobrazić, kto został debeściakiem. No oczywiście pan Wąski. Ale tak, zdarza się na wyjazdach, że są takie historie, które sprawiają, że jesteśmy bohaterami całego wyjazdu. Za 12 minut ósma, już za chwilę zajrzymy ponownie do prasy. Lewą ręką podtrzymuję twarz, paznokciem kciuka prawej schronię stół. Muszę wyjść, natychmiast gdzieś. I nie raz, i nie dwa, dużo więcej. Będę czuł czystą moc jakiegoś sercu. Wszyscy z drogi idę jak czołg, to miasto będzie dziś zdobyte. Poddajcie się, dziewczyny też. Kto nie jest ze mną, naprzeciwko jest. Tu będzie bal, czy chcesz, czy nie. I nie raz, i nie dwa, dużo więcej. Będę czuł czystą moc dzikość sensu. Granie orkiestra. Za 9.8 Maja Borkowska i prasa. W Rzeczpospolitej artykuł: ciężki humor decydentów. Dowcipy opowiadane przez polityków rzadko wywołują salwy śmiechu, częściej zażenowanie. Ja nie odpowiadam za teksty, dowcipy i próby opisywania relacji ze mną, bronił się pod koniec czerwca w Sejmie premier Donald Tusk przed głosowaniem w sprawie udzielenia rządowi wotum zaufania. Odniósł się do niewybrednych żartów z nagrań ujawnionych przez Tygodnik Wprost. Wymieniali je szef MSZ Radosław Sikorski i były minister finansów Jacek Rostowski. Opowiedzieli sobie trzy i wszystkie dotyczyły wizyt w domu publicznym. Wpadki z opowiadaniem dowcipów Sikorski i Rostowski zaliczyli już wcześniej, co zdaniem satyryków może świadczyć o ich problemach z poczuciem humoru. Jednak politolog profesor Kazimierz Kik mówi, że potknięcia polityków na polu żartu mogą szerzej świadczyć o jakości elit. Dowcipy odzwierciedlają poziom kultury politycznej. Niestety wychodzi na to, że jest ona bardzo niska, tłumaczy. I o tym artykuł w Rzeczpospolitej. Dziś dwutygodnik Forum, a w nim między innymi... Artykuł Ruletka w Monte Carlo. O księstewku na Lazurowym Wybrzeżu. Znowu głośno jest. Nowa afera, będzie też nowy następca tronu. Witajcie w Monako. Jednak mini państewko na Lazurowym Wybrzeżu nie jest takie miłe, jakby się wydawało. Ma świra na punkcie kontroli. Na 70 mieszkańców przypada tu jeden policjant i jedna kamera monitoringu. Ale czy to dziwne? W państwie do niedawna raju podatkowym, w którym roi się od milionerów z całego świata, to także kraj rozdarty między pragnieniem bycia nowoczesnym państwem XXI wieku, a tęsknotą za czasami, gdy książę Renier i jego żona, wcześniej gwiazda Hollywood Grace Kelly, zwabiali tu prominentów i międzynarodową śmietankę towarzyską. O tym w artykule Ruletka w Monte Carlo w dwutygodniku Forum i jeszcze z tego dwutygodnika Rządza gołębiej krwi. W dżungli wokół birmańskiego miasta kryją się najwspanialsze złoża rubinów na świecie. Dostęp do tego skarbca mają jednak tylko pupile reżimu. Pio już chyba po raz setny zanurza sito w błotnistej wodzie. Od samego rana wytrwale przesiewa rzeczne osady, smażąc się w palącym słońcu. Nagle dostrzega różowy błysk. To spinel. Jeszcze parę lat temu te kamyki były zupełnie bezwartościowe, ale obecnie mają spore wzięcie wśród zachodnich i azjatyckich klientów. Chłopak ogląda pod światło swoje znalezisko, a potem chowa ostry kryształek pod język. To najlepsza skrytka pod warunkiem, że przez cały dzień nie będzie gadać po próżnicy. Od świtu znalazł już 5 takich okazów. Pio odsprzedaje handlarzom po 2-3 dolary za sztukę. Nie jest to wprawdzie wielki majątek, ale ten birmański nastolatek wierzy, że kiedyś naprawdę mu się poszczęści, bo w tej rzece można znaleźć nie tylko spinele. Tak jak jego koledzy brodzący po kolana w wodzie, ma nadzieję, że wśród żwiru dostrzeże kiedyś kamień o krwisto-czerwonym połysku. Klejnot, którego nazwa ma w sobie coś magicznego. Rządza gołębiej krwi, ten artykuł także w dwutygodniku Forum. To przypomnę taki zbiór artykułów z prasy międzynarodowej. No i jeszcze Gazeta Wyborcza, a właściwie magazyn świąteczny Gazety Wyborczej, a w nim dziś rozmowa z Marcinem Gortatem, najsłynniejszym polskim koszykarzem, zatytułowana Bałuty Boy. Chciałbym być zapamiętany nie tylko jako koszykarz, który zarobił ciężarówkę pieniędzy, tak mówi Gortat. 60 milionów dolarów, tyle zarobisz przez najbliższych 5 lat. Mogło być lepiej? Gortat odpowiada, to przedział finansowy, w którym chciałem się zmieścić. Miałem najlepszy sezon w karierze i starałem się jak najwięcej wywalczyć. Czy mogło być lepiej? Mam 30 lat, wiek działa na niekorzyść i w NBA sytuacja się ostatnio ustabilizowała. Praktycznie każdy zespół ma centra, czyli graczy środkowych, młodszego i starszego. Przez to może straciliśmy trochę w negocjacjach, ale też chciałem grać dalej w Waszyngtonie. Dobrze się tam czuję. To zespół, który ma ogromny potencjał i perspektywy na najbliższe lata. Jest dobrze. Kontrakt gotowy. To co teraz? Jakieś wakacje? Podróżuję cały sezon. Nie widzi mi się kolejny lot samolotem i spanie w hotelu. Wolę własne łóżko. Lubię siedzieć w domu na Florydzie, coś naprawić, zmodernizować, pouczyć się hiszpańskiego, z nudów auto umyć. Poza tym teraz jestem singlem i nie chcę mi się nigdzie samemu latać. O, to ciekawa informacja jest. Rok temu rozstałem się ze swoją dziewczyną. Po 4 latach nie rozmyślałem o tym za wiele. Musiałem się skoncentrować na koszykówce. Wiedziałem, że w tym roku kończy mi się podpisany w 2009 roku kontrakt, a od nowego będzie zależało moje dalsze życie. I okej, może poznam nową osobę, może nie. Tego nie da się zaplanować, szczególnie jeśli chodzi o kobietę, która ma być tą jedyną, mówi Gortat. A dalej, jak utrzymujesz równowagę? Ważne jest, by mieć odpowiednich ludzi wokół siebie. Ci, którymi się otaczam, sprawiają, że jestem bezpieczny, jeśli chodzi o prywatność i na płaszczyźnie związanej z moją fundacją. A oprócz tego miałem dobrych mentorów, trenerów i starszych kolegów, którzy mnie nauczyli, na czym się koncentrować, czym się nie przejmować, jak pozbywać się stresu. Jak? Włączam sobie najprostszą grę albo oglądam seriale. Spartacus, Gra o Tron, Falling Skies, The Walking Dead. Pójdę z kolegami się napić albo na strzelnicę. Jestem wielkim pasjonatem wojska. Sam mam 8 sztuk broni. A czasem siadam przed białą ścianą i myślę. Albo przed akwarium. Mam takie wielkie ze skrzydlicami. Może dokupię rekiny. Nie interesują mnie głupiki. Wolę agresywne predatory. Pewnie przez koszykówkę. Na parkiecie bywa brutalnie. Też musiałem się tego nauczyć. Przed meczem trzeba w sobie pobudzić agresję. Tak mówi Marcin Gortat, najsłynniejszy polski koszykarz w rozmowie w magazynie Gazety Świątecznej. Myślę sobie, że przy całej tej nawet dyskusji o tych wielkich pieniądzach, on jednak pozostaje takim normalnym człowiekiem. Ma bardzo dużo pokory w sobie. I to prawda i zgadzam się z panem Marcinem, że ważne, żebyśmy patrzyli na niego nie przez pryzmat tej całej ciężarówki pieniędzy, którą zarabia, ale też trochę patrząc na niego jako człowieka, który wykorzystał i swój talent, i swoją ciężką pracę. Jestem przekonany, że musiał ciężko pracować i doszedł do fantastycznych efektów. I za to należy mu się olbrzymi szacunek. Maja Borkowska, to poranna prasa. zapraszamy do reklamy. Raz i dwa. Gotowy na rozgrzewkę? Dobrze się przygotuj, bo czeka cię bieg do Lidla po buty do biegania. Bo teraz w Lidlu lekkie i bardzo wygodne buty do biegania, damskie i męskie, z wielowarstwową pochłaniającą wstrząsy podeszwą, z systemem wentylacji Airstream Sys i systemem stabilizacji śródstopia za jedyne 66 zł. Buty do biegania w Lidlu tylko za 66 zł. W takich butach to dopiero będzie bieg. Co tydzień coś nowego. Zapraszamy Państwa na drugą połowę. Ale zaraz, zaraz! Gdzie druga połowa? Nie ma drugiej połowy! Nie ma drugiej połowy, bo z okazji przecen ceny w Media Expert są niższe nawet do 50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Teraz w Lidlu świeże owoce minimum 20% taniej. To najlepsza okazja, żeby zdrowo najeść się pysznych, świeżych i pełnych witamin owoców. Do koktajli i deserów, albo kiedy masz ochotę na przekąskę, sięgnij po smaczne owoce. Na przykład po orzeźwiającą nektarynkę jedynie po 3,66 za kilogram. Soczyste, słodkie nektarynki tylko po 3,66 za kilogram. Bo teraz w Lidlu wszystkie owoce minimum 20% taniej. Regulamin promocji dostępny na www.lidl.pl. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia Sobota, 5 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła 8. Serwis Małgorzata Maliborska. Gest solidarności w Kruszynianach. Rękoma, sercami otoczymy meczet razem z Tatarami. Chodzi o protest przeciwko wydarzeniom sprzed kilku dni. PiS chce zjednoczyć prawicę, ale niewielu wierzy, że mu się to uda. Niemiecki MSZ wezwał na dywanik amerykańskiego ambasadora, a zaraz wyjaśnimy dlaczego. Krąg Braterstwa i Jedności ma w południe otoczyć zniszczony przez wandali meczet w Kruszynianach. Ten gest solidarności to pomysł wojewody podlaskiego Macieja Żywno. Rękoma, sercami otoczymy meczet razem z Tatarami i Solidarność przeciwko takim wydarzeniom, które miały miejsce. Zaplanowano też modlitwę ekumeniczną i spotkanie. To cenny gest, ocenia przewodniczący muzułmańskiej gminy wyznaniowej w Kruszynianach Bronisław Talkowski. Taki wyraz sympatii do nas i pokazanie, że wszelki wandalizm, nie tylko tutaj, ale na różnych innych obiektach sakralnych, jest niedopuszczalny. Prosimy o to, żeby szanować to, co my mamy. Obraźliwe napisy na meczecie pojawiły się w ostatnią niedzielę rano. Nieznani sprawcy pomazali też około 30 nagrobnych płyt na mizarze w muzułmańskim cmentarzu. Prawo i Sprawiedliwość szykuje się do Kongresu Zjednoczenia Prawicy w Warszawie. Do wyborów parlamentarnych ma już ruszyć wspólnie z Solidarną Polską i Polską Razem. Szef klubu PiSu Mariusz Błaszczak uważa, że te trzy partie zbiorą głosy prawicowych wyborców i odsuną od władzy Donalda Tuska. Zdaniem Mariusza Błaszczaka niektórzy już się boją, że jak się prawica rozbryka, to zamiast Saskiej Kępy będzie Beata Kępa. Rozmowy z Solidarną Polską trwają i trwa poszukiwanie sali na kongres, której podobno nikt nie chce wynająć. Mają świadomość tego, że mogą być potem poddani represjom ze strony władzy, która ma obywatelskość wyłącznie w nazwie. Ilekroć ktoś się jednoczy wokół tego środowiska, to zawsze potem marnie kończy. To nie pogróżka. Iwona Śledzińska-Katarasińska z Platformy Obywatelskiej po prostu nie wierzy w zjednoczenie prawicy. No ja obserwuję od 20 pewno lat próby jednoczenia się prawicy. Oferta dla małych partii będzie godna, podkreśla Mariusz Błaszczak. Te szczegóły jeszcze są dopracowywane. Według posła Wincentego Elsnera z Twojego Ruchu problemy rządu i skłócenie Platformy sprzyjają obecnie Jarosławowi Kaczyńskiemu.